بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر در سوره گذشته تزیدن دنیا بود، اما قبل از اون تخویف بود برای کفار. الله عز وجل عذاب ذکر فرمود، اینجا هم همون تخویف هست اما استثنایی وجود دارد. الله می فرماید والعصر، تاریخ شاهد است، زمان شاهد است. قسم به زمانه یا قسم به تاریخ، معنیش اینه که زمان شاهد است، تاریخ گواه است که ان الانسان لفی خسر، همانا انسانیت و انسانها در ضرر و زیانند. شما تاریخ را باز کنید، زندگی انسانها را بخوانید، بزرگترین افتخارات در طول تاریخ چی بوده؟ انسان کشی و نسل کشی و همدیگر را قتل کردن و غارت کردن و ظلم و چپاول و بغیر از اینها چیزی دیگه تو تاریخشون نیست. اکثر تاریخ انسان ها همینه. لذا الانسان، اکثر انسان ها در خساره اند، در زیان هست. امروز هم نگاه بکنی از میان این 7 میلیارد انسان، آیا کسانی که پایبندند بر احکام خدا بیشتر یا بیشتر در خساره و در زیان هستند؟ تاریخ هر عصری، هر زمانی همین را میگه که ان الانسان لفی خسر. واقعا قرآن درست تشخیص داده و درست بیان میفرماید انسان ها به دلیل تضییع عمرشان در خساره هستند. شما کتاب ها را نگاه کنید، قصیده ها را بخوانید، اشعار را بخوانید، یا عشق و عشق بازی، یا قتل و غارت، یا چپاول مال هست، یا ظلم و ستم هست، هیچ عمل خوبی به جز تعلیمات انبیا و پیروان انبیا که اونها هم قلیل من عبادی الشکور، بندگان سپاسگزار کم بودند، همیشه کم هستند اهل حق. لذا بغیر از انبیا و اطراف انبیا هیچ جای سعادت و خوشبختی و نجات به چشم نمیخورد. الله می فرماید الا الذين امنوا، از این خساره 4 گروه استثناء شدند. اصول 4، یک گروه هست 4 کار را انجام میده، 4 اصل را در زندگی خودش داره. الا الذين امنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند. اولین اصل اینه که اعتقاد ما درست باشه. ایمان یعنی اعتقاد، باور به خدای عزوجل، نسبت به ذات و صفات خدای عزوجل احدی را شریک ندانیم. این خلاصش هست. و بعد از ایمان و عمل الصالحات، بعد تفصیل ایمان بریم، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره و البعث بعد الموت، به همه اینها ایمان داشته باشیم. این همه ایمانیات به الله، به ملائکه، به کتبش، به رسولش، بالخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم، به روز آخرت، به تقدیر و غیره. و بعد این اعتقاد است، بعد از اعتقاد عمل و عمل الصالحات، عمل صالح انجام بدند، اصلاح عقیده و اصلاح عمل، و تواصوا بالحق، و هم دیگر را وصیت کردن به حق. به حق یعنی به معروفات، به توحید، به کارهای خیر، به کارهای نیک، هم دیگر را وصیت کردن، دلالت کردن، راهنمایی کردن. اینهایی که دارای این صفات هستند، اینها رستگارانند. و تواصو بالصبر، وقتی که همدیگر را توصیه بکنیم به راه حق، مصائب هم میاد، مشکلات هم میاد، باز هم همدیگر را توصیه کردن به صبر، یعنی استقامت. صبر مراد چیه؟ استقامت. هیچ وقت عقب نشینی نکن. دشمن تهدید میکنه، ارعابت میکنه یا تطمیع میکنه، هیچ وقت عقب نشینی نکن، صبر کن، استقامت کن. بعضی ها صبر را تفسیر کردن جهاد. و تواصو بالحق، به توحید هم دیگر را وصیت کنید، و تواصو بالصبر و به جهاد، چون در جهاد اعلای کلمت الله و توحید است. الا ای حالین، وقتی که این اصول را مسلمان داشته باشد، انسان داشته باشد، این جز زیانکاران نیست. اما بقیه در خساره و در زیان هستند.